السلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو یہ حدیث اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر دوسرا مسئلہ مستند کیا، باب ہے رفع صوت فی المسجد، کیا مسجد کے اندر رفع صوت صحیح یا نہیں صحیح ہے. اس روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے تقاضا کیا، فارتفعت اصواتہما، اور ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی. کہاں پر دونوں بیٹھے تھے؟ یہ مسجد نبی بیٹھے تھے. معلوم ہے مسجد کے اندر آواز بلند کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ کیا معلوم ہے؟ انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں انکار کیا؟ مسجد بلند آواز سے کیوں باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مسجد میں رفع صوت صحیح یا نہیں صحیح؟ ابھی اس سے پہلے آپ نے روایت پڑھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہا ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، یہاں بیٹھ کر کے بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو. معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے، نہیں صحیح ہے. اور اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تقریر. کس بات پر تقریر؟ کس بات پر تقریر کہ مسجد رفع صوت کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے. کیوں ہمارے ساتھ نہیں صحیح؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یہاں نکل کے آئے جی، ہاں شور سن کے نکل کے آئے جی. اس سے تو ہو گیا کہ مسجد میں ملازمہ صحیح، کسی کے پیچھے پڑ جائیں، باب اس سے پہلے آیا تھا، کسی کے پیچھے پڑ جائیے اور تقاضا کیجیے مسجد میں اپنا، صحیح ہے. لیکن زور زور سے بولنا شروع کر دیں آپ، یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ اس لیے کیا معلوم مولانا صاحب رفع صوت صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں صحیح. آپ نے دھیرے، آپ نے آواز نہیں بلند کیا آپ نے، لیکن صحابہ کرام تو آواز بلند کر رہے ہیں. منع فرمایا آپ نے، جس کو تقریر کہتے ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا یا کسی نے کوئی بات کی اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمایا، خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے مسجد میں رفع صوت نہیں ہونا چاہیے، رفع صوت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اسلوبی کے ساتھ ان دونوں کے رفع صوت کو ختم کروا دیا. دونوں رفع صوت ہو رہی تھی، ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ نہیں دیا کرتے تھے، خاموش رہو مسجد کے اندر، مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے جو غلط کام ہو رہا تھا، رفع صوت مسجد میں ہو رہی تھی، آپ نے خوش اسلوبی سے ختم کروا دیا اس کو، اور ایک صاحب سے کہا کہ آپ آدھا معاف کر دیجیے، ایک صاحب سے جا کر کے ادا کر دیجیے، اس سے دونوں رفع صوت کیا ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں کہیں کہ تقریر آپ کی ہے رفع صوت پر، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں کی رفع صوت کو ختم کروا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اس سے اگر عدم رفع صوت پر اگر استدلال نہیں کر سکتے، تو رفع صوت پر بھی کم سے کم مسجد میں استدلال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پہلے والے حدیث صاحب بتا رہی ہے کہ مسجد میں اور خاص طور سے وہ بھی مسجد رسول میں بیٹھ کر کے شور نہیں کرنا چاہیے، بلند آواز سے باتیں نہیں کرنا چاہیے. قال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر لا ترى في صلاة الليل، قال ربنا مثل أحد أحد يحفظ وسلم صلى واحدا فأوتر الثور ما صلى، وإنه كان يقول نفسك أن آخر صلاة الليل بالله مثلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به. جی ہاں، یہاں پر باب ہے الحلق یا الحلق والجلوس في المسجد. الحلق في المسجد، مسجد میں حلقات لگانے کا بیان. حلق پڑھیں آپ، یہ حلق دونوں صحیح ہے؟ والجلوس فی المسجد، اور مسجدوں میں بیٹھنے کا بیان، مسجد میں کوئی آدمی بیٹھا ہو اور اسی طرح سے مسجد میں حلقہ بنا کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مسجد میں حلقے لگا کر کے بیٹھنے کا حکم کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آپ ممبر پر تھے، تو کوئی ممبر پر آپ کس لے جائیں گے؟ کوئی سامنے نہ ہو جائے ممبر بیٹھ جائیں گے، یا کوئی ہوگا سامنے تب ممبر بیٹھ جائیں گے؟ معلوم ہے سامنے آپ کے صاحب احترام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، تو کسی آدمی نے سوال کیا آپ سے صلاۃ اللیل کے بارے میں، فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ فرمایا صلاۃ اللیل دو رکعت ہے، دو رکعت آپ پڑھتے رہیے، اور جب یہ خطرہ ہو کہ اب تو صبح صادق ہونے والی ہے، ایک رکعت پڑھ لیجئے، سارا جو پڑھا آپ نے سارا وتر ہو جائے گا آپ کا. اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ آخری صلاۃ آپ رات میں وتر کو بنائیے آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے اجل آخر صلاۃ کم باللیل وتر. یہ تو خیر وتر کے مسائل ہیں جو آگے آئیں گے، قیام اللیل کے مسائل ہیں جو آگے آئیں گے، صلاۃ اللیل کیسے ادا کریں گے ان کا مسئلہ ہے. یہاں پر ہے کہ صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ممبر پر کون بیٹھے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے مسجد میں حلقہ لگانا، کوئی ایک درس دینے والا ہو باقی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، صحیح اور درست ہے. قال حماد بن نادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ لگتا ہے لمبی مجلس تھی. نادا کا نام تارا کسی کو کہیں جب کوئی ذرا سا فاصلے سے ہو تب آواز دی، معلوم ہے لمبی مجلس، بڑی مجلس تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ذرا فاصلے سے اس نے آواز دی تھی، کیا فرماتے ہیں آپ صلاۃ اللیل کے بارے میں؟ چلیں. یہ روایت اس سے پہلے کتاب العلم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بعد میں مجلس میں آئے، مسجد لوگ بیٹھے ہوئے، کہاں بیٹھے، درمیان میں بیٹھے یا پیچھے آ کر کے بیٹھے، وہ مسئلہ دوسرا تھا. یہاں معلوم مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے حلقہ لگا کر کے، معلوم ہوا اس طرح سے مسجد کے اندر بیٹھنا صحیح اور درست ہے. یہ استلقاء معنی پشت کے بل لیٹنا، آدمی پشت کے بل لیٹا ہوا ہو، چہرہ آدمی کے اوپر ہو، تو مسجد میں اس طرح سے پشت کے بل لیٹنا صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ رسول اللہ جی ہاں. تو عباد بن تمیم عن عمه عبداللہ بن زید بن عاصم روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں مستلقیاً دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے تھے پشت کے بل، واد عن احدى رجلي الاخرى، اور ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے، لیٹے ہوئے تھے اور ایک پاؤں ذرا سا گھٹنا کھڑا کر رکھا تھا اور دوسرا پاؤں اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے، تو ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے، اس طرح لیٹے ہوئے میں نے مسجد میں دیکھا. ابن شہاب زہری نقل کرتے ہیں سعید بن مسیب سے کہ عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سے کیا کرتے تھے، تو معلوم ہوا مسجد کے اندر استلقاء اور آدمی مسجد کے اندر پشت کے بل لیٹے کوئی مذائقہ نہیں ہے، صحیح اور درست ہے. دو ابواب پڑھے ہمارے سب آپ لوگوں نے، اور دونوں ابواب کے اندر، یہاں پر تو نہیں لیکن دوسرے مقامات میں کا شاید پوچھیں آپ لوگ تو بتاؤں. تو دونوں مقامات پر اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جو ان کے کچھ مخالف معلوم ہوتی ہیں. مثلا پہلا مسئلہ آپ نے پڑھا مسجدوں میں حلقہ لگانے کا بیان, تو اس سلسلے میں بھی ایک روایت موجود ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وهم حلق. دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وهم حلق فقال مالی اراکم عزین مالی اراکم عزین مالی اراکم عزین ارانی عزین. تو جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد داخل ہوئے, لوگ حلقے بنا بنا کے بیٹھے, ایک حلقہ یہاں لگا ہوا ہے, ایک حلقہ یہاں لگا ہوا ہے, حلقے لگے ہوئے فرمایا مالی اراکم عزین, کیا بات ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ اس طرح سے منتشی بیٹھے ہوئے ہیں, حلقے لگا لگا کے اس طرح بیٹھے ہوئے لوگ, کیا بات ہے اس طرح بیٹھے ہیں آپ لوگ. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ کے سامنے. تو اس میں حلقے لوگ بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اس پر کیا کر دیا اعتراض. تو مسجد کے اندر حلقہ لگا کر بیٹھنا صحیح ہے نہیں صحیح ہے, بیٹھیں گے نہ بیٹھے ابھی آپ نے بیٹھا کہ بیٹھے تھے لوگ مسجد حلقہ لگا کر کے, جی کیسے بیٹھے تھے ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اشارہ چاہیے تو یہ حلقہ کیوں لگا رکھا ہے, یہ الگ حلقے کیوں بنے ہوئے ہیں, ایک ساتھ مل کے بیٹھو سر, سبھی ایک ساتھ مل کر کے بیٹھے ذکر و اذکار کریں جو بھی جو ہے دین کی باتیں کریں کچھ, لیکن یہ کہ چار لوگ یہاں چار لوگ یہاں چار لوگ یہاں, یہ تفرق کی علامت ہے عظیم کی معنی متفرقین, اس طرح کیوں بیٹھیں گے الگ الگ, ایک ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے سب لوگوں کو, متفرق اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے. لہذا حلقہ پر آپ نے اعتراض نہیں کیا تھا, بلکہ اعتراض کس پر تھا, حلق پر اعتراض تھا, الگ الگ حلقے بنانا اس طرح سے متفرق طور پر بیٹھنا جس سے انتشار کی وہ آتی ہو, اس سے منع کیا تھا. چل ایک مسئلہ تو یہ احمد وسیم صاحب نے حل کر دیا. دوسرا مسئلہ استلقاؤ فی المسجد, مسجد کے اندر استلقاء کا بیان, جبکہ استلقاء سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یرفع الرجل احدى رجلیہ علی الاخرى وهو مستلق علی ظهره, نہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یرفع الرجل احدى رجلیہ علی الاخرى وهو مستلق علی ظهره. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کوئی آدمی ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر کے اور پشت کے بعد لیٹا ہوا ہو کہ مسجد نہیں, تو مسجد کے عام حالات منع فرمایا آپ نے, پھر خود کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اس طرح سے, ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے ہیں اور مسجد پشت کے بعد لیٹے ہوئے ہیں, اور یہی نہیں بلکہ دو خلیفہ راشد عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بھی اس طرح کا عمل تھا. تو ایک طرف منع اور ایک طرف جواز, آپ کہیں اللہ تعالیٰ خاص ہو گئے تو پھر عمر اور عثمان, اس میں کیا جواب دیں گے مولانا صاحب تدبیر صاحب, اس میں کیسے تدبیر ہوگی, وہاں تو چلے حلق والا ہو گیا تھا الگ الگ ہلکے بنا کے, یہاں کیسے تدبیر دیں گے, اور فیل میں کیا ہو رہا تھا صاحب, یہ فضل الرحمان صاحب ہاں مولانا فرما رہے ہیں کہ جو منع فرمایا آپ نے اس وجہ سے جبکہ انسان کے گش میں ہو رہا تھا خطرہ ہو, جب اس طرح کے خطرات سے آدمی معمون ہو, اب ایک لنگی آدمی پہنے ہوا ہے اور لیٹا ہوا اور پاؤں اٹھا کر کے ایک دوسرا گھٹنے پر رکھ دے, پھر کیا ہوگا, آدمی سامنے کی طرف سے بے پرد ہو جائے گا. تو جب گش پہ آورا کا خطرہ ہو, اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع فرمایا ہے, اور جب اس طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو, آدمی الگ سے کوئی لباس پہنے ہوا ہے اور اس طرح سے استلقاء کی وجہ سے ایک پاؤں کو رکھنے کے دوسرے پاؤں پر کوئی خطرہ نہیں ہے گش پہ آورا کا, تو پھر ایسے صورت میں جائز و درست ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو, صحابہ کرام کے عمل کو آپ کسی بات پر معمول کریں گے, وہاں پر خطرہ نہیں تھا گش پہ آورا کا. چلے المسجد یکون فی الطریق, کوئی صاحب راستے میں مسجد بنوا دیں گا, کہاں بنوا دیا, راستے میں کوئی مسجد بنوا دے من غیر ضرر من الناس, لیکن آمد و رفت میں اس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, بنوا دیے لیکن آمد و رفت میں کوئی پریشانی کسی کو اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے, تو اس طرح کی مسجد بنوانا صحیح یا نہیں صحیح ہے. یہی قول جو ہے حسن بصری کا ہے, ایوب کا ہے, مالک کا ہے, ان کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کا یہ قول سب کی رائے ہے, تقریباً، بس ان لوگوں نے صراحتاً منقول اس لیے ان کا نام دے دیا ہے. تو ایک تو یہ ہے آدمی اپنی ملکیت میں مسجد بنوائے، کوئی منع کرے گا؟ کوئی منع نہیں کرے گا. آدمی غیر کی ملکیت میں مسجد بنوائے تو صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ قطعی طور پر غلط. پہلے والا قطعی طور پر صحیح اور دوسرا والا قطعی طور پر غلط. اور کوئی سا مسجد بنوائے مباحات میں جو کسی کی ملکیت نہیں، نہ ہماری ملکیت نہ ان کی، کسی کی ملکیت نہیں ہے، ایسے کسی مقام پر مسجد بنوا سکتے ہیں یا نہیں بنوا سکتے ہیں، اس کا مسئلہ یہاں پر ہے. کوئی کسی کی زمین نہیں، کسی کی ملکیت نہیں، راستہ عام ہے اور آپ مسجد بنوائیں، لوگوں کو اس سے ضرر اگر ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی لوگوں کو، تب تو نہیں بنا سکتے. لیکن کوئی ضرر، کوئی پریشانی لوگوں کو نہیں ہو رہی ہے، اگر کسی نے مسجد بنوا دی تو اس طرح سے مسجد بنانا صحیح یا نہیں صحیح ہے، اس کا بیان یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے. تو گویا کہ اس مباحات بنانے کی کتنی صورتیں ہو گئیں؟ کتنی؟ دو. ایک تو ہے مباح اس طرح سے ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے وہاں بنوا رہے ہیں، یا تو اس کی وجہ سے عام پبلک کو، لوگوں کو ضرر ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ضرر ہو رہا ہے تو ممنوع، ضرر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مسئلہ یہاں پر بیان ہو. دیکھیں روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أر في خديجة إلا وهو يهلا مسكينا ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأت إن حالي كبرة وحشية ثم بدا لأبي بكر وابتلى مسجدا بقناع داره فقال يصلي فيه ويقرب جماعك ويقف عليه أتباع المشركين وأبنائهم جی ہاں، یہاں پردے کی روایت سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتی ہیں لم آقل ابویا الا وهما یدینان الدین، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے اپنے والدین کو اسی دین کا پیروکار پایا ہے، میری آنکھیں ہی کھلی ہیں کس میں؟ اسی دین پر. تو لم آقل، مجھے ہوش نہیں اپنے والدین کے بارے میں مگر اسی حالت کا کہ ان کو دین اسی دین اسلام کے پیروکار تھے، تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں نے اپنے والدین کو اسی دین کا، دین اسلام کا پیروکار پایا ہے. ولم یمر علینا یومن، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ہمارے گھر میں آتے نہ ہوں. صبح اور شام روز آنا، دو بار تو کم از کم آتے تھے، ایک بار صبح میں ایک بار شام میں، روز آنا آپ آیا کرتے تھے ہمارے گھر پہ. طرف انار بکرتا ہوں آشیا تھا ثم بدا لابی بکر فبتنا مسجدا بقناع داره. اب ابو بکر رضی اللہ تعالی، لمبا واقعہ ہے جو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے چل کر کے سنائی کے بعد، انشاءاللہ موقع اس کا آئے گا، لمبی حدیث ہے وہاں تفصیل سے آپ پڑھیں گے، یہاں اختصار کے ساتھ ہے. کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آیا اور انہوں نے اپنے گھر کے باہر کے حصے میں ایک مسجد بنوائی. گھر کے باہر کا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ لوگ گھر بنواتے ہیں، ادھر سے آپ نے گھر بنوا، ادھر سے انہوں نے گھر بنوایا، بیچ میں جو گھر کے باہر کا حصہ وہ کیا ہے؟ عام لوگوں کی راستہ ہے، عام درخت کے لیے لوگ آتے جاتے اسی سے، وہ اب کسی مل کر نہیں رہے گا، وہ کیا نہیں کہیں گے گھر کا نہیں جان دیں گے آپ کو، منع کریں گے آپ یا نہیں منع کر دیں گے؟ آدمی نے گھر ادھر سے آپ نے گھر بنوایا، ادھر سے انہوں نے گھر بنوایا اور درمیان میں کیا چھوڑنا پڑتا اس کے لیے؟ عام درخت کے لیے راستہ ہوگا، گھر سے کسی کی ملکیت پہلے تھی، اب عام راستہ ہو گیا کسی کی ملکیت نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، گھر کے باہر کے حصے میں جدھر سے لوگ آتے جاتے تھے عام درخت کی، وہاں گھر کے باہر انہوں نے مسجد بنوا لی. مکان وسلی تھی اور اس میں وہ آپ صلوات ادا کیا کرتے تھے، ویقرا القرآن اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے. فیقف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، اب ادھر سے گزر ہوتا تھا راستہ تو تھا، ادھر سے مشرکوں کے بچوں کا، ان کی عورتوں گزر ہوتا تھا، تو وہ سب یعجبون منہ، بہت سن کر کے تعجب ہوتا تھا انہوں قرآن کی آواز اور قرآن کی شیرینی، قرآن کا اسلوب. وینظرون الیہ، سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگتے تھے جب قرآن پڑھتے تھے اپنی مسجد کے اندر، یہ سب لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے قرآن سن رہے ہیں. وکان ابو بکر رجلا بکان، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی رقیق القلب انسان تھے، بکا تھے، بکا کے معنی رونے والے. لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، جب قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے تو اپنی آنکھوں پر انہیں کنٹرول نہیں رہ جاتا تھا، لاکھ رونے روکنے کے باوجود آنسو ان کے تھمتے نہیں تھے. ایک تو قرآن کی تاثیر اپنی، اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے کا انداز رونے کے ساتھ، یہ ساری چیزیں مل کر کے جو ہے عجیب سما پیدا کر دیتی تھیں۔ فافزع ذلک اشراف قریش، اس چیز نے جو اشراف قریش تھے، قریش کے بڑے بڑے سربناہ لوگ تھے، ان سب کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دی۔ یہ تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ہمارے سب بچے ساری عورتیں سب بددین ہو جائیں گے ہمارے، اور ان کا دین قبول کر لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اس کے بعد جو کاروائی کرنا تھی وہ آگے کی، آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، ساری تفصیل وہاں پر آئے گی۔ یہاں مخصوص صرف اتنا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے باہر کے حصے میں جہاں سے جو گزرگاہ تھی مسجد بنوائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ نے ان کا نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہے اس طرح کی جو مباحات ہیں وہاں اگر کوئی اس طرح کی بنوا لیتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو ایسے مقامات پر مسجد کی تعمیر کرنا صحیح اور درست ہے۔ بام یہاں پر الصلاۃ فی مسجد السوق، بازار میں جو مسجد بنی ہوئی ہے اس میں صلاۃ ادا کرنے کا۔ بازار کی مسجد کیسی ہوتی ہے؟ بازار کی مسجد ایک تو اس زمانے کا بازار ہونا سا، وہاں سے 24 گھنٹہ سے بازار، اور ایک بازار ہوتا تھا کہ پہلے زمانے کا کہ دن میں اپنا بازار لگا، وہ اس کے بعد سارا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، یا کہ فلاں دن بازار لگتا اس کے بعد۔ تو ایسے مقامات پر مسجد بنا دیتے تھے لوگ، ان میں کس کس وقت کی صلاۃ ہوتی تھی، کس وقت کی صلاۃ جب لوگ وہاں پر ہیں صلاۃ ہو، جب لوگ نہیں ہیں تو صلاۃ نہیں ہو رہی۔ ظہر کے وقت لوگ موجود ہیں، عصر کے وقت لوگ موجود ہیں، مان لے چلے مغرب تک لوگ موجود ہیں، تو یہ صلوات اس میں ہوگا کہ فجر اور عشاء وہاں پر نہیں ہوگا، کہ عام مسجد نہیں ہے، پنج وقتا صلوات کی مسجد نہیں ہے وہ، بلکہ بازار میں بنا دی گئی ہے، جب وہاں لوگوں کو وہاں صلوات ادا کریں گے۔ تو الصلاۃ فی مسجد السوق، جو بازار کی مسجد ہوتی ہے وہاں صلوات ادا کرنے کا۔ وسلم ابن عون فی مسجد فی دار یغلق علیہم الباب، ابن عون نے ایک ایسی مسجد میں صلوات ادا کی جو ایک گھر میں بنی ہوئی تھی، اور باہر کا دروازہ بند ہوتا تھا، تو گھر کے اندر کسی نے اپنی مسجد بنوا رکھی تھی، وہاں انہوں نے جماعت کے ساتھ ابن عون نے صلوات ادا کی۔ اس میں بھی گویا کہ آیا ایسی مسجد جو پنج وقتہ صلوات کے نہیں ہے، آدمی نے ضروریات کے لیے بنوا رکھی، ضرورت پڑ گئی وہاں پڑھ لیں گے صلوات، تو ایسی مساجد کے اندر صلوات ادا کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اس کا بیان اس بارے میں کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ جی ہاں، دیکھیں قبل اس کے باپ کے بارے میں سمجھے، آپ دیکھیں حدیث کتنی اہم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجمیع تزید علی صلاتہ فی بیتہ، جماعت والی صلاۃ یہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، علی صلاتہ فی بیتہ آدمی کے اپنے گھر کی صلاۃ پر، وصلاۃ فی سوقہ آدمی کے اپنے بازار کی صلاۃ پر، 25 درجہ۔ کتنا فرق ہوتا ہے؟ یہ 25 گنا کا فرق ہوتا ہے۔ یا کسی وجہ سے مصروف ہو گئے، نہیں مسجد میں آ سکے، پھنس گئے، تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے، اب آپ نے کمرے میں صلاۃ کیسے ادا کی؟ تنہا ادا کی آپ نے، گھر پہ آپ نے تنہا نماز پڑھنا پڑا آپ کو، اب یہ آپ کی صلاۃ جو ہوئی مسجد میں جنہوں نے جماعت سے ادا کی، یا آپ ہر مسجد میں پہنچ گئے ہوتے ٹائم سے اور آپ نے ادا کر لی ہوتی، تو آپ کو ثواب کتنا ملتا؟ کتنا گنا؟ 25 گنا ملتا اس کے، جتنا آپ نے کتنی پڑھی ہے گھر پہ پڑھی ہے آپ نے۔ تو اور آگے فرمایا فین نہ ہے تو امیدا تبغدا، کیسے ہوتا ہے؟ یہ آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے صرف صلاۃ کے ارادے سے، مسجد کے لیے، لم یخطو خطوۃ الا رفعہ اللہ بہا درجۃ، جتنا قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، جتنے قدم اٹھاتے جا رہے ہیں آپ اتنے زینے جنت کیا چڑھتے جا رہے ہیں، درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند کر رہا ہے، او حتی عنہ بیا خطیتا، یا اس طرح سے ایک قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کی ایک غلطی معاف فرماتا ہے. کہتا ہے جتنے دور آپ رہیں گے مسجد سے، جتنے دور آپ مسجد سے رہیں گے اتنا ہی جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے گناہ زیادہ زیادہ کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. آدمی نہیں تصور کرتا ہے کہ یہ سارے جو ہے تصورات بھی ہونے چاہیے، تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. شاید تصور آدمی کے ذہن میں ہو، یہ سوچ کر کے چل تو رہا ہے، صاحب یہ بھی تصور ہو کہ یہ قدم پر ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں یا ہمارے نیکیوں میں درجات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مزہ جانے کا پھر کچھ اور ہی ملتا ہے. اس کے بعد مشقت بھی ہو رہی ہے، اس آدمی کیا مل رہا ہے اس کے اندر، آدمی کو لطف بھی اس کے اندر آتا ہے. پھر تو اس کے بعد فرمایا حتی یدخل المسجد، اور یہ عمل چلتا رہتا جب تک کہ آدمی مسجد میں پہنچ نہ جائے. وإذا دخل المسجد، اور جب مسجد میں آپ پہنچ گئے، کان فی صلاۃ، تو آپ گویا کہ آپ صلاۃ ادا کر رہے ہیں، آپ صلاۃ ہی میں ہیں. ما کان التحویذ، جب تک وہ صلاۃ آپ کو روکے ہوئی ہے، جب تک آپ صلاۃ آپ کو روکے ہوئی ہے، آپ جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانچ منٹ پہلے آ گئے آپ، دس منٹ پہلے آ گئے آپ، اور صلاۃ کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پورا سب کیا لکھا جا رہا ہے آپ کے حق میں، یہ صلاۃ ادا کر رہے ہیں. سب صلاۃ میں لکھا جاتا ہے، یہ تو ہو گیا پہلے پہنچ کے اس کا ہوا. وہ تسلی الملائکۃ علیہ ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یصلی فیہ، اور نماز کے بعد جب تک اپنی صلاۃ گاہ میں آپ بیٹھے رہتے ہیں، تب تک فرشتے سب آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرما، یہ سب دعائیں کرتے رہتے ہیں. ما لم یؤذ، جب تک کہ آدمی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی مسجد میں حدث نہ کوئی اس سے ہو جائے، تب تک ساری دعائیں فرشتے لکھتے رہتے ہیں. تو مسجد میں وقت سے پہلے آنا اور مسجد سے کچھ تاخیر سے نکلنا، یہ سب فائدے سے خالی نہیں ہے. بس ذرا سی نیت آدمی ٹھیک رکھے اور مسجد میں پہلے آئے، مسجد میں اگر کچھ دیر بیٹھا رہے ذکر اذکار کر، یا ویسے ہی آپ بیٹھے ہوئے مسجد میں کیا مل رہا ہے آپ کو، یا سلام ملس کا تذکرہ اسے پہلے بھی آ گیا ہے، تو لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد میں کب پہنچنے کی، یا پہلے پہنچنے کی. اور اگر آپ کا گھر آپ مسجد سے کچھ فاصلے پر ہے، تو اس کے لیے انسان کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اتنا دور چل کر کے آنا پڑتا ہے. وہ سب انشاءاللہ سب کار خیر ہے. تو یہ تو خیر حدیث ہے، اس کا یہ مفہوم ہے. اب اس کے بعد یہ ہے الصلاۃ فی مسجد السوق، بازار والی مسجد میں صلاۃ ادا کرنے کا حکم کیا، اس سے کیا معلوم ہوا؟ مسجد السوق کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے. تو آدمی بازار میں ہے اور بازار سے مسجد نہیں جا سکا، اتنے فاصلے پر مسجد ہے، اس میں وہاں اذان کی آواز نہیں آتی، بازار والی مسجد نہیں کر رہا ہوں، یہ مسجد جہاں صلوات ہوتی ہے پنج وقتہ، وہ کافی فاصلے پر ہے اور آدمی بازار میں، یہاں اذان کی آواز نہیں آتی، تو آدمی جانا ضروری ہے اس کے لیے؟ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو جانا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری، جیسا کہ ابن مکتوم کی رواج میں ہے. لیکن اگر کافی فاصلے پر اذان کی آواز نہیں آتی ہے تو کیا کر رہا ہے ایسا آدمی، کیا کر رہا ہے ایسا آدمی؟ میں مسجد میں صلاۃ ادا، وہاں پر بازار میں صلاۃ ادا کر سکتا نہیں کر سکتا ہے، صلاۃ ادا کر سکتا ہے جائز ہے. تو بازار میں انسان کے لیے صلاۃ ادا کرنا کیا ہے؟ جائز، جبکہ اس کے جواب کی وجوہات موجود ہوں. تو اگر بازار میں لوگ باقاعدہ کوئی مسجد بنا دیں اور وہاں جا کر کے لوگ صلاۃ ادا کریں اگر لوگ، تو جائز ہے نہیں جائز ہے؟ مطلب جولا جائز ہے. اگر بازار کے اندر آدمی اپنی دکان پر صلاۃ ادا کر سکتا ہے اس وقت جبکہ مسجد فاصلے پر ہو اور وہاں آواز کی اذان کی آواز نہیں آتی اور آپ کی گنجائش ہے وہاں پڑھنے کی، تو اگر کچھ لوگ مسجد بازار میں تعمیر کر لیں وہاں پر، تو درجہ والا مسجد میں جا کر کے صلاۃ ادا کرنا صحیح درست ہوگا. لہذا نہیں کہیں گے آپ کی یہ بازار کیا ہے شر و بقائل ارض اور مسجد کیا ہے خیر و بقائل ارض، لہذا شر و بقائل ارض میں آپ کو صلاۃ ادا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. آپ اپنی دکان پر ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ مل کر کے مسجد بنوا دیں اگر شر و بقائل ارض کے اندر، وہ حصہ کیا ہو جائے گا خیر و بقائل ارض ہو جائے گا. السلام علیکم.